ज्येयम् यत्त प्रवक्ष्यामि यज्जाप्तामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। श्लोक का सामान्य अर्थ हो गया था लगभग। अब भाष्य में जाइए, नहीं ज्ञेयम् यत्त इत्यादि ननु यमानियमाश्च अमानित्वादयः न तैर् ज्ञेयं ज्ञायते। आपने जो यम नियम और अमानित्व ये साधन बताए हैं उनके द्वारा ज्ञेय ब्रह्म का विज्ञान नहीं हो सकता। तही ज्ञेयम न जाए। यदि भी देखो केवल यह अमानित्व बताया गया था, यम नियम तो बोला नहीं। भाष्यकार जो है पूर्व पक्ष के माध्यम से जोड़ के बोल रहे हैं, ननो यमा नियमाश्च अमानित्वादयो न तैर ज्ञेयं ज्ञायते। इनके द्वारा ज्ञेय का ज्ञान हो नहीं सकता इन साधनों से। नहीं अमानित्वादि कसचित वस्तु न परिच्छेदकं दृष्टा, क्योंकि अमानित्वादि किसी वस्तु का परिच्छेदक हो नहीं सकते। अमानित्वादि जो है उसमें ज्ञान साधनत्व ही नहीं है, तो ज्ञान तो कहां से आप बोल रहे हो? ज्ञान साधनत्व ज्ञान कहा ना आपने, लेकिन वास्तव में ज्ञान के साधन ही नहीं हो सकते, क्योंकि परिच्छेदक ही नहीं है। जो परिच्छेदक है वो साधन होता हुआ देखने को मिलता है ना संसार में, कि संसार में जो भी साधन देखने को मिलता है वो वस्तु का परिच्छेदक होता है। परिच्छेदकत्वात् ज्ञानत्वं ज्ञानत्वात् परिज्ञत्वमिति अन्योनाश्र दोष आ जाएगा। तो सर्वत्रैव यद् विषयं ज्ञानं तदेव तस्य ज्ञेयस्य परिच्छेदकं दृश्यते, क्योंकि सर्वत्र जिस विषय ज्ञान होता है तदेव वही तस्य परिच्छेदकं दृश्यते, वही ज्ञान उस विषय का परिच्छेदक होता हुआ देखने को मिलता है। वस्तु परिच्छेदकत्वात् ज्ञान से, क्योंकि आप जब घटक ज्ञानं कह दिया, ज्ञान ने क्या कर दिया? घट को परिच्छिन्न कर दिया, वस्तु का परिच्छेदक हो गया ज्ञान। वस्तु से परिच्छिन्न ज्ञान है, ज्ञान से परिच्छिन्न घट है, दोनों ही, क्योंकि व्यभिचार दोनों तरह से मिलेगा। देखो घट ज्ञान पट ज्ञान मट ज्ञान बोलूंगा तो घट पट मट व्यभिचार हो रहा है ना। ज्ञान अव्यभिचारी दिख रही है, लेकिन ज्ञान व्यभिचारी हो सकती है। घटोस्ति घट ज्ञानम घट नास्ती, यहां पर क्या हो गया? घट तो अनुस्यूत है, अस्ति नास्ति ज्ञानम घटो जायते घटो ये घटो वो करके अनेक क्रियाओं का लेकर बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो? वहां पर क्या हुआ? ज्ञान का व्यभिचार हो रहा है, घट अनुस्यूत है। इसी से हमेशा क्या जो अनुस्यूत होता है वो दूसरे का परिच्छेद, वो इसको परिच्छेद करेगा, इसको परिच्छेद करेगा, परसा अन्योनाश्र दोष है यहाँ पर। वही अनुग्रह कर देखो, परिच्छेदत्वात् ज्ञानत्वं ज्ञानत्वात् परिच्छेदत्वं यदि अन्योनाश्रयात् इति विप्रत्याह सर्वत्र इति स्वार्थस्यैव ज्ञानं परिच्छेदकम् इत्येतद् व्यतिरेकद्वारा विषयेति। उसी और व्यतिरेक पक्ष से सुस्तार करते कहते नहीं, अन्य विषयेण ज्ञानेन अन्यदुपलभ्यते, यथा घट विषयेण ज्ञानेन अग्नि। अन्य विषय ज्ञान के द्वारा अन्य वस्तु की उपलब्धि कभी नहीं होती। जैसे घट विषय का ज्ञान हुआ और उस ज्ञान के द्वारा क्या प्राप्त होगा? घट रूप विषय तो प्राप्त होगा, अग्नि तो नहीं प्राप्त होगा। पर घट विषयेण ज्ञानेन अग्नि यथा न उपलभ्यते तथा पूर्व पक्ष यहां तक अतः मानना पड़ेगा आपको, चाहे अन्योन्याश्रय दोष हो तो भी मानना पड़ेगा। ये कहीं कहीं पर अन्योन्याश्रय दोष भी अगति गति में स्वीकार कर ले। जैसे बीज पहला है कि अंकुर पहला है, कुकुटांडन न्याय अंडा पहला है कि मुर्गी पहला, इन सब जगह अन्योन्याश्रय दोष है तो भी आपको मानना पड़ेगा, उसका कोई परिहार नहीं है, अनादि कहना पड़ जाता है, कोई रास्ता नहीं। अपरिहार्य कुछ दोष होते हैं वो दोष नहीं माने जाते तब। इसे पूर्व शिक्षण है, यहां भी ऐसे ही है, परस्पर एक दूसरे का परिच्छेद परिच्छेद भाव नहीं बन रहा है, इसलिए अमानित्व आदि के द्वारा ज्ञान का परिच्छेद होना चाहिए और ज्ञान अमानित्व का परिच्छेद करना चाहिए, तभी जाकर हम उसको सर्वसंभव मान लेंगे। ऐसे भी कहते हैं तो नहीं हो सकता, तो कहते नहीं दोष, ऐसा आप दोष नहीं दे सकते। जरूरी नहीं हमेशा परिच्छेद परिच्छेद भाव में ही रहे ज्ञान विषयों के साथ, निमित्त निमित्त भाव से भी ज्ञान का विषय संबंध बन सकता है। इसलिए कहते ज्ञान निमित्तत्वा ज्ञानम उच्यते। यहां कार्य कारण भाव नहीं है उस प्रकार का जिस प्रकार का लेकर तुम दोष दे रहे हो। यहां पर विषय विषय भाव भी नहीं है। आपने दृष्टांत क्या दिया? विषय विषय भाव को लिया ना, घट विषय न ज्ञान है ना, अग्नि न उपलब्ध, अन्य विषय ज्ञान से अन्य चीज की उपलब्धि हो रही हो, अमानित्व आदि को लेकर के आपको ब्रह्म प्राप्त हो गया, उल्टा हो रहा है ना सारा। कहता है ऐसा या दोष नहीं आएगा क्योंकि यहां पर हम उसको विषय विषय भाव से भी नहीं ले रहे हैं, साध्य साधन भाव से भी नहीं ले रहे हैं, कार्यकारण भाव से भी नहीं ले रहे हैं इनका आपसी संबंध को। अमानित्व साधनों से ज्ञान साध्य जो बात कहा जा रहा है, बाह्य साध्य साधन भाव जिस प्रकार से लिया जाता वैसे यहां पर नहीं है, किंतु निमित्त निमित्त भाव है। ज्ञान निमित्त ज्ञान मुचते इति अवोचाम, यह हम पहले भी कई बार बोल चुके हैं, वही अब यहां पर ज्ञानार्थत्व पहले कई बार क्या शब्द प्रयोग किया भाष्कर ने, ज्ञानार्थत्व ज्ञानम मैसे कहते थे, अब ज्ञानार्थत्व को और स्पष्ट कर दिया ज्ञान निमित्तत्व ज्ञान इति ही अवोचाम, ऐसा हम पहले से कह चुके हैं। ज्ञान सहकारी कारणत्व एक और हेतु दे रहे हैं, इसलिए भी हम इनको ज्ञान कहते, ज्ञान के सहकारी कारण, ज्ञान सहकारी कारण ज्ञातव्याम तत् प्रवक्षामि प्रकर्षेण यथावत् वक्षामि। अमानित्वादियों का अंदर ज्ञानत्व को कथन करके ज्ञातव्य का अवतरण करने के लिए कह रहे हैं ज्ञेयम इत्यादि। ज्ञेयम मन ज्ञातव्य मोक्षों के द्वारा स्वरूपत्व ने ज्ञातव्य साधन सापेक्ष विशिष्ट रूपेण भिन्नत्वेन नहीं, कल बता दिया था ना चर्चा करके, साधन सापेक्ष होकर के भिन्नत्वेन विशिष्टत्वेन ग्रहण नहीं होता, किंतु स्वरूपत्वेन ज्ञातव्य। भिन्नत्वेन ज्ञातव्य होगा वो तो क्षेत्र हो जाएगा, साधन सापेक्ष ज्ञातव्य जो है वो क्षेत्र हो जाएगा, विशिष्टत्व ने जो कुछ ग्रहण करोगे वो क्षेत्र कोटि में जाएगा। इसलिए साधन सापेक्ष नहीं होनी चाहिए, विशिष्ट नहीं होना चाहिए, भिन्नत्व नहीं होनी चाहिए, अर्थात क्या रह गया, स्वरूपत्व ग्रहण करने योग्य है। इसलिए ज्ञेयत्व या ज्ञातव्य यहां पर हेतु को लेकर आप क्षेत्र दोष नहीं दे सकते। यत्त प्रवक्षामि जो जानने योग्य मोक्षों के द्वारा स्वरूपत्व न, वह तो तुमको कथन करूंगा। प्रवक्षामि क्यों कह दिया भाषा वो भगवान ने, यहां प्रकर्षेण प्रकृष्ट रूप से कहूंगा, प्रकृष्ट रूप तक क्या है यहां पर, यथावत जो जैसा है वैसा बोलूंगा। ज्ञान के बारे में ज्ञातव्य विषय के बारे में जिस अमानित्वादि ज्ञान साधनों के द्वारा प्राप्तिभूत ज्ञानात्मक व ज्ञातव्य ब्रह्म को लेकर के जैसा है वैसा तुमको कहूंगा, बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलूंगा, टीढ़ी मीढ़ी भाषा से नहीं बोलूंगा, सीधे सीधे बोल दो परम ब्रह्म न सब किलम फलम तत् प्ररोचन श्रोत्र अभिमुखीकरण आय आह। लेकिन बताने से पहले उसको जानने का फल बता देंगे। फल क्यों बताएंगे पहले, सीधे बताना वस्तु को ज्ञ को ज्ञातव्य को। कहते नहीं, किम फलम तत् उस ज्ञातव्य को जानने का फल क्या है, इति प्ररोचने न श्रोत्र अभिमुखीकरण आय, प्ररोचना के द्वारा श्रोत्र को अभिमुख करने के लिए पहले उसका फल बता रहे। यद्येयं ज्ञात्वा वह ज्ञेय जो ज्ञातव्य को जान करके अमृतम अमृतत्वम अश्नुते न पुनर्म्रियते इत्यर्थः, वह अमृत को प्राप्त कर जाएगा, मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा, दोबारा वह मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा। इस तरह से फल कथन के माध्यम से उसको क्या कर दिया आपने, अपनी ओर अभिमुख कर लिया। हाँ वो जिद अच्छा वो ज्ञात फिर है क्या, कहते अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्छते। अनादिमत अनादिमत भाष्यकार अपना सिद्धांत पहले बता देंगे, आदिर अस्य अस्तीति आदिमत, आदिर अस्य अस्ति ऐसा मत प्रत्यय कर दिया, आदिमत न आदिमदिति अनादिमत एक पद, और परम अलग पद कर देंगे। और कुशल ने क्या किया है, अनादि को अलग कर दिया और गौरी समास करते वो ना विदिते आदिर यस्य कर दिया, ना विदिते आदिर यस्य, बात अर्थ तो वही है, आदिमत का मतलब आदिर अस्य अस्ति, आदिर अस्य विद्यते, ने कारण इसका है जो वो आदिमत हो गया, न आदिमत दिते अनादिमत, पहले आपने मतु प्रत्येक करके फिर आपने क्या किया न तत्पर समास कर दिया, इतनी लफड़ा क्यों करना, सीधे बहुरी समास से काम चलेगा ना, आप तद्धित कर रहे पहले मतु प्रत्येक आता है तद्धित प्रकरण, पहले तद्धित प्रकरण का तो आपने तद्धित प्रत्येक करोगे फिर आप करोगे नए समास, दो काम कर रहे, गौरव हो गया कि नहीं हो गया, आराम सीधे सीधे न विदित आदर यश बहुरी समास करने लागू हो जाएगा, और बहुरी समास करके फिर मतुप नहीं कर सकते आप, क्योंकि निषेध किया कार्यक्रम है ना, व्याकरण कार्यक्रम में क्या कहा, शैशिक से शैशिक प्रत्यय नहीं हो सकता है ना, इसी प्रकार बहुरी समास के विषय में मतुप प्रत्यय नहीं हो सकता, इसे हम अनादिश से बहुरी समास कर दू न विदे आदिर अस्थिति अनादि बना लो फिर उसे मतुप प्रत्यय करो तो व्यर्थ हो जाएगा, कि बहुरी का अर्थ और मतुप के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, पूर्व पक्ष कहता है हम पहले बहुरी समास करके अनादि शब्द अलग बना देंगे फिर मत परम को अलग बना देंगे, रामानुज ऐसे ही किए हैं रामानुज भाष्य में, अनादि अलग पद मान लिया मत परम अलग पद ले लिया, ऐसे दो पद माना, और कुछ लोग तो अनादि मत परम एक ही पद मानते पूरा, और सब बातों को देखिए देखो पहले उस पूरा करो भाष्य को, किम तप क्या है वो अनादि मत परम कर दिया, परम माने निरतिशय, निरतिशय है वो, ऐसा निरतिशय तत्व तो क्या चीज है, ब्रह्म ज्ञेयमिति प्रकृत, ब्रह्म वही ज्ञेय है, वही यहां क्षेत्र ज्ञान से प्रकृत भी है, इसलिए भाषा ज्ञान की सब प्रकृति थी प्रकृतम, कि लोग संज्ञा करते ना क्षेत्र क्षेत्र के जो आपने प्रकरण आरंभ किया तो ब्रह्म का प्रकरण तो है नहीं, और यहां कहां से ब्रह्म शब्द टपका दिया, मैंने श्लोक अर्थ करते वक्त ही कह दिया था, और श्लोक क्या प्रमाण दिया, ब्रह्म या प्रकृत है तो क्या प्रमाण है, क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि, ये श्लोक प्रमाण, जो क्षेत्रज्ञ है वही ब्रह्म है, इसे क्षेत्र के प्रकृत है का मतलब क्या हुआ, ब्रह्म प्रकृत है, अत्र के चित एक भाष्य में अपूर्व पक्ष उठाएंगे, उससे पहले हम भाषा दूसरी प्रकार का तीन अलग अलग जो विकल्प उन्होंने दिया ना, भाषाकार एक ही विकल्प चर्चा करेंगे, एक ही विकल्प को लेके चर्चा करेंगे हम, यहां और सब दिखा देंगे जी को, पहले एक तो वही है जो भाष्कर बता रहे हैं, अहम वासुदेव वाक्य पराशक्ति यस्य तत् मत परम इत्यर्थ इति तन्न, अहम माने वासुदेव वाक्य पराशक्ति यस्य इति मत परम शब्द बना दिया, अस्मद को अस्मद का प्रत्येक अहम में ले लिया, अहम परा इति यस्य इति मत परम बनेगा, ये अस्मद सु परा सु बनेगा ना समास में, अहम वासुदेवा क्या पराशक्ति यस्य बहुरी समास, अहम में क्या होगा अस्मदंसु परा से परादंसु, यस्य बहुरी समास थी, समास कर दिया सुस्वरूप हो गया, अस्मद पर रह गया, अस्मद को मताश हो गया, मत पर बन गया, मत परम बना दिया इतना, यार ठीक नहीं, यदि ऐसा अर्थ करोगे आप तो शक्ति विशिष्ट बात कह दिया है ना, वास्ते का पराशक्ति यस्य कह दिया ना आपने, शक्ति है जिसका, मैंने शक्ति से विशिष्ट वस्तु को बोल दिया, और यहां पर आप क्या बोल रहे हैं वही अंतिम पाद में न सब ना सद उच्चते, सत्य असत से विशिष्टता का निषेध कर चुके हैं और आप विशिष्ट की व्याख्या ले जा रहे हो, तृतीय पाद में यदि विशिष्ट अर्थ बोधित था तो फिर चतुर्थ पाद में विशिष्टों का निषेध नहीं करना चाहिए, परस्पर विरोध हो गया पूर्वोत्तर ग्रंथ का एक ही श्लोक में, तीसरे पाद में मत परम शब्द क्या ले रहे हो, विशिष्ट ब्रह्म को ले रहे हो, और चतुर्थ पाद में विशिष्ट का खंडन कर दिया, ऐसा तो भगवान उपदेश नहीं दे सकते ना, एक तत्व को बताने जा रहे हैं और तत्व को विशिष्ट भी और अविशिष्ट भी बोल देंगे, ये कैसा होगा, इसलिए अर्थ नहीं हो सकता, कर करें न सत्तम न सद उच्चते सर्व विशेष प्रतिषेधेन विजिज्ञापित विशिष्ट शक्तिमत्त प्रदर्शन से विप्रतिषिद्धत्वेन उक्तार्थ असंभवात्। सर्व विशेष का प्रतिषेध कर दिया है, उसी को बोध कराना चाहते भगवान। इसे विशिष्ट शक्तिमत्त प्रदर्शन करना यह विप्रतिषिद्ध हो जाएगा, इसलिए आपकी यह कल्पना उचित नहीं है। तस्मात् मतुपो बहुरी समानार्थत्वेपि अतिशायनी नित्य योगे वा श्लोक पूर्णार्थ प्रयोग। इसलिए यदि आप कहोगे बहुरी समास से मतु प्रत्यय कैसे हो जाएगा, दूसरे लोग जो कहते हैं बहुरी समास करके फिर मतुप करोगे क्यों, न विदिते आदिर यस्ति अनादि, बहुरी समास हो गया फिर अनादिर इति अर्थ में स्वार्थ तो मतुप होता नहीं, स्वार्थ में मतुप होता नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा दो में कर लो, अतिशायन अर्थ मतुप कर लो या नित्य योग अर्थ मतुप करो। ये कह रहे हैं अतिशायने नित्य योग अथवा वो मत जो मत दिख रहा है ना वही का वे मान लो श्लोक को पूर्ण करने के लिए कर दिया, या मत प्रत्यय मान लो श्लोक पूर्ण अर्थ कर दिया गया, उसका अपना अर्थ नहीं है। मत प्रत्यय जो दिख रहा है प्रत्येक अर्थ लेना ही नहीं, किंतु प्रत्येक क्यों आया है श्लोक पूर्ण करने के लिए, ऐसा लोग विकल्प देते हैं। और भाष्यकार ने बहुरी समास मानते ही नहीं, भाष्यकार ने बहुरी समास माने नहीं, आदि रस्य स्थिति आदि मत कर दिया और फिर न आदि मत थी अनादि मत, सीधी सीधी। लेकिन यही जवाब सिद्धांत पक्ष में कहा है ना, जवाब भाषा दृष्टि में जिसने मत परम अलग पद मान लिया उनको खंडन करते हुए कहा हम अनादि शब्द को बहुवरी समास मान भी लेंगे तो उससे जो मत प्रत्यय आया है वो तीन में से एक विकल्प हो सकती है, या तो अतिशायन मतलब मान लो नित्य संबंध नित्य योग कभी भी अविनाशित्व ज्ञापन करने के लिए है, अथवा श्लोक पूर्णार्थ। ये जवाब कौन दे रहा है, भाष्योत्तर दीपिकाकार इस दृष्टि स्वीकार करते हुए बहुवरी समास के बाद मत प्रत्यय हुआ है यह स्वीकार करते हुए ये जवाब, जबकि भाष्य में ये नहीं है, भाष्य का बहुवचन समास मानती है। अतः दूसरा प्रश्न देखिए, ननु मम विष्णु हो परम, सीधे सीधे ले लिया शक्ति उत्ति हटाओ, मम विष्णु हो परम निर्विशेषम रूपम इति मत्त सगुणात ब्रह्मण परम इति वा, अतः मुझ सगुण ब्रह्म से जो पर इति मत परम, दो व्युत्पत्ति है, मेरा जो निर्विशेष स्वरूप उसका नाम मत परम। अरे मुझसे मैंने मुझ जो देख रहा है तेरे को मैं दिखाई दे रहा हूं सगुण रूप, इस सगुण रूप से परे वो निर्गुण है, ऐसा कहने के लिए चाह रहे हैं कि दो व्युत्पत्ति करना चाहते कुछ लोग, वाह दोनों ही ठीक नहीं। और कुछ लोग क्या करना चाह रहे हैं आदिमत च तथा परम च यदि आदिमत परे कार्य कारणे ताभ्याम अन्य अनादिमत परम मित्व मधुप सार्थकत्व संभव है, ऐसा मतुप की सार्थकता लाना चाह रहे हैं कुछ लोग। निर्घंटी का उन्होंने क्या कर दिया, पहले आदिमत बना लिया, जैसे आपने एक पद मान रहे लोग, नीलकंठी ने क्या कर दिया अनादिमत परम पूरा एक पद पूरा मिला, अनादिमत परम पूरा एक पद मान रहे, कैसे मान रहे हैं वो, उन्होंने क्या किया भाष्यकार जैसे कर रहे हैं ना आदि मत शब्द बना लिया वो वैसे वैसे स्वीकार कर लिया, यानी आगे का बात नहीं माना भाष्यकार की, परम को निर्दिष्यम ब्रह्म ऐसे ले लिया ना वो नहीं ले रहे, विशेषण कोटि ले रहे, किंतु उसको समास में कैसे ला रहे हैं आदि मत का मतलब क्या हो गया कार्य, जो आदि वाला कौन होता है कारण वाला कार्य होता है, और परम शब्द का क्या कर दिए कारण, आदिमच्च परंच माने कार्य और का, इन दोनों का नहीं है जिसमें न आदिमत परम विधि अनादिमत परम ऐसा बना दिया, देखो आदिमच्च तथा परम यदि आदिमत परे द्विवचन हो गया, कौन है वो आदिमत और पर दो चीजें कार्य और कारण, आदिमत मैंने कार्य हो गया पर मैंने कारण हो गया, ताभ्याम अन्य उन दोनों से जो विलक्षण है वो अनादिमत परम है, क्योंकि मधुप सार्थकत्व संभव, इस प्रकार से मधुप की सार्थकता की संभावना को देखते हुए किमिति आचार्य मुक्तम, वो कहते शंकराचार्य ने फिर ऐसे क्यों किया, पहले मधुप किया फिर उस मधुपांत के साथ सीधा नहीं समास कर दिया, अनादिमत अनादिमत एक पद बना दी, परम को अलग पद बना लिया, ऐसे क्यों अनादि परम एक पद बन सकती है, ऐसा पूर्व पक्षी किसने कहा। इति चेत परम इति विशेषणा देव सगुणात् परस निर्विशेषस्य लाभेन, इसमें पहला पक्ष था मम विष्णु परम निर्विशेषम, समास के बिना केवल परम का शब्द क्या अर्थ हो जाता है, मत परम बनाए बिना, मत परम अलग पद मानकर आपने क्या कहा मम सगुण ब्रह्मण विषय विष्णु परम, ऐसा अर्थ लेने के क्या जरूरत है, क्योंकि परम शब्द का अर्थ निर्विशेष है निर्विशेष है, समास के द्वारा जो तुम निकालना चाहते हो वो केवल परम शब्द से निकल सकती है ना, फिर समास कर क्यों निकालना चाह रहे हो, ये पहला पक्ष का दोष दिया। परम इति विशेषणादेव सगुणा परस्य निर्विशेष से लाभेन मत पद वैयर्थ्यम, इसलिए मत पद के साथ समास करके अर्थ निकालने की प्रयास करना व्यर्थता है। मत्त परतरम नान्य इत्यादि ना विरोधाम, मत्त परतरम नान्य ऐसा नित्य जो भगवान ने खुद कहा है उसके साथ विरोध भी हो जाएगा। पर पद से पूर्णिपात आपत्तिम, और इतना ही नहीं पर पद का पूर्णिपात भी होना चाहिए, ये समास कर दोगे तो मत के साथ कार्य कारण अन्य अन्यत्व से च, और अब तीसरा पक्ष जो था ना कार्य कारण आदिमत माने कार्य पर माने कारण, इन दोनों नहीं है क्योंकि अनादिमत में एक पद मान नीलकंठी कारण है उसको खंडन करते हुए हैं, न सद इत्यादि विशेषण अंतर्भावम च विप्रित्य इति गृहाणा, वो तो वही आ गया नसत, नसत का मतलब क्या कार्य और कारण से रहित, उसके लिए हम मत परम बनाने की जरूरत है, अनादि में एक पद मानने की जरूरत है, पुनरुक्ति दोष हो जाएगी, जो अनादिमत परम में भी ये कार्य कारण भाव को निषेध करना है, आपने ये कहा आदिमत मैने कार्य परम मैने कारण ये दोनों नहीं है, कार्य कारण भाव निषेध करना ही इष्ट है, अनामत मत परम इस एक पद के द्वारा, फिर आगे नसत नासत दूचते के द्वारा क्या करना चाह रहे हैं आप, व्यर्थ हो जाएगा, वहां भी कार्य कारण भाव का निषेध कर रहे हैं, दो बार क्यों कार्य कारण भाव का निषेध करूं, पुनरुक्ति दोष हो जाएगी, इसलिए दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं। अनादि माया तद तो माया विच्छिन्नाद अनादि अज्ञान हो तो जीवा परम, ऐसा भी कुछ लोग क्या कर रहे हैं, देखो अनादि कहने से माया को ले लिया, अनादि कौन है माया, तद्वान कौन हो गया माया वच्छिन्न ईश्वर अनादि अज्ञान वाला, वो भी समष्टि व्यष्टि अभेद करता हुआ जीव ले लिया, जीवात परम निर्मायम इत्यर्थ, अज्ञान कर जीवत्व उपाधि रहितम च इत्येवम् आदि यत् किंचित् कल्पनम् अस्मादिभिः क्रियमाणः अपि हेयम्, ये सारी कल्पनाएं हेय बिल्कुल गलत, परम इति विशेषणे नहीं उक्तार्थस्य लाभेन, जब परम ए विशेषण देने से उक्तार्थ लाभ जब हो जाता है मत पद से वैयर्थ्यात् मत पद की वर्त दोष पूर्व स्थिर रह जाएगा, इसलिए ये जो अनेक विकल्प लोग अलग अलग लोग बना रहे हैं, नीलकंठी बनाया है श्रीधर बना रहे हैं रामानुज भाष्यकार ने बनाया आगे, वो तो कोई भी कर रहे हैं वो सारे गलत है, ये वो इष्ट होता तो भाष्यकार स्वयं बता देते, लेकिन भाष्यकार देखने में गौरव काम कर रहे हैं लेकिन अर्थकृत लाघव है, व्याकरण दृष्टिया बोला तुम गौरव कह लो लेकिन अर्थ मुख्य है शब्द मुख्य नहीं है, शब्द होता है अर्थबोध कराने के लिए, शब्द के स्वरूप लेके क्या करोगे, यदि शब्द आप लाघव रूप से सिद्ध कर लो लेकिन अभिष्टार्थ से उत्पन्न न हो तो फिर व्यर्थ है ना वो शब्द, आप जो अर्थ निकालना चाह रहे हैं वह अर्थ यदि शब्द से न निकले ऐसे समास आदि की कल्पना करके क्या फायदा, इसे भले व्याकरण की प्रक्रिया से गौरव हो किंतु अर्थ में लाघव यदि निकलता है और अधिष्ठार्थ सिद्धि हो जाती है प्रकरणानुसार विरोध नहीं होता व्यर्थता नहीं होती कोई दोष नहीं आता, फिर ऐसा गौरव व्याकरण प्रक्रिया भी लाघवी है, क्योंकि सर्वसामान्य में कई बार सुना चुका हूं फल मुख गौरवस्य अदोषता, और कोई भी शब्दावली है इसका फल क्या है अर्थ ज्ञान, आप शब्द प्रयोग क्यों करते हैं अगले को अर्थ ज्ञान कराने के लिए कर रहे हैं ना, उलझाने के लिए कर रहे हैं क्या? अर्थ ज्ञान कराने के लिए। और अर्थ ज्ञान रूप फल मुख से उसकी प्राप्ति के वजह से जो गौरव दोष है ना, वह भी हम सहन कर सकते हैं। फल मुख गौरवस्य इसलिए अदोषत्व, उस दृष्टिकोण से भाष्यकर व्याख्या कर रहे हैं। देखिए अब भाष्य को, अत्र के कुछ लोग यह कहना है अनादिमत प्रतिपदम छिंदंती, अनादिमत परम अपच्छेद कैसे करते हैं वो, अनादि अलग बना देते हैं और मत परम अलग पच्छेद कर देते हैं। बहुव्रीहिणा उक्ति अर्थे मधुप आनर्तक्यम अनिष्टम स्यात्। और उनका कहना यह है बहुव्री के द्वारा उक्त अर्थ में मधुप का प्रत्यय करना व्यर्थ भी है अनिष्ट भी है। अर्थ विशेषंच दर्शयन्ति, और वो अपनी कल्पित एक अर्थ विशेष को दिखाना चाह रहे हैं। क्या अर्थ विशेष दिखा रहे हैं वो, भाष्य में बोल रहा हूं, क्या दिखा रहे हैं अर्थ विशेषंच, अहम वासुदेवाख्या पराशक्ति यस्य इति तत् मत परम, ऐसे मत परम शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। अनादि को अलग कर दिया, न विद्यादि यस्य बहुर समास कर दिया, उससे मतलब करना व्यर्थ कह करके उस मत को परम के साथ जोड़ दिया, और मत परम एक पदमान करके उसकी व्याख्या ऐसे कर दिए अहम वासुदेवाख्या पराशक्तिर यस्य मत परम शब्द बना दिया। तब से भाष्यकार कहते सत्यम एवं, अर्धांगिकार देखो बिल्कुल खंडन नहीं कर रहे, ऐसा भी हो सकता है, व्युत्पत्ति तो आप कहीं भी बना लो, इसलिए मैंने वासुदेव भी दिखाया आपको, वहां तो और भी प्रक्रिया से व्युत्पत्ति बना दिया अलग अलग प्रकार की, माने व्युत्पत्ति एक पद की व्युत्पत्ति आप अनेक प्रकार से बना सकते हैं। इसलिए भाष्यकार कहते हैं हमें इस व्युत्पत्ति का साथ लड़ाई नहीं है, हम व्याकरण दृष्टि आपका किया हुआ व्युत्पत्ति गलत है ये हम नहीं कह रहे हैं, व्याकरण दृष्टिया आपने जो व्युत्पत्ति किया है वो सही है, उत्तरी अंश में स्वीकार, लेकिन वर्तमान प्रकरण के प्रकृत अर्थ दृष्टि विचार करते हैं तो ये ठीक नहीं। कैसे वही कर देखो, सत्यम एवं आप उनम सर्थश्चित संभवती, ठीक है आपके कारण सर पुनरुक्ति दोष नहीं होएगा, व्यर्थ नहीं होएगा, अनिष्ट नहीं होएगा इत्यादि ने जो कहा वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो अर्थ आप निकाल रहे हो अहम वासुदेव का पराशक्ति से बहुत समास करके इत्यादि करके, वो अर्थ यदि इस प्रकरण अनुसार यहां संभव होता ना, अर्थश्चित संभवती एवं अपनोक्तम से न तो अर्थ संभव होती, लेकिन आप जो अर्थ निकाल रहे हो वह यह निर्गुण प्रकरण में संभव नहीं है, क्योंकि आपने सगुण प्रकरण बना दिया इसको, शक्ति रस से बोल करके विशिष्टता में ले गए ना, विशिष्ट में बता दिया का मतलब क्या, वो सगुण हो गया और हमें निर्गुण प्रकरण है यहां पर, इसलिए कहते हैं न तो अर्थ संभव होती। ब्रह्मणा सर्व विशेष प्रतिषेद नहीं वह विजिज्ञापा, क्योंकि जिस ब्रह्म को या ज्ञेय रूपेण ज्ञातव्य रूपेण कहा जा रहा है वह सर्वविशेष प्रतिषेध के द्वारा बोध कराना चाह रहे भगवान, ये आपको कैसे पता चला निर्गुण प्रकरण है, सर्वविशेष प्रतिषेध करके ही उस ज्ञातव्य को बोध कराना चाह रहे ब्रह्म को, ये आपको कैसे मालूम हुआ? कहते वाक्य शेष में क्या है, न सत्तन्ना सदुच्चतो इति, या क्या कर रहे हैं सर्वविशेष प्रतिषेध नहीं हो रहा है क्या, न सत नासत का मतलब निषेध, मतलब सर्वविशेष का निषेध, कार्य का अनुसार निषेध कर दिया, सर्वविशेष का निषेध करना ही अभिष्ट है भगवान को, और वही उन्हें अंतिम पाद इस वाक्य शेष में जब कहा है उसके अनुसार हमें बीच के पदों को घटाना पड़ेगा ना, कि विशेष तो घटा लेंगे हम उल्टा सीधा, ऐसे कैसे हो सकता है, प्रकरण का विरोध हो जाएगा। विशिष्ट शक्ति मत प्रदर्शनाम विशेष प्रतिषेध विप्रसिद्ध, क्योंकि तीसरे पाद में विशिष्ट शक्ति मत को दिखा करके चौथे पाद में विशेष का प्रतिषेध कर देना विप्रतिषेध हो जाएगा, विरोध हो जाएगा, पूर्वोत्तर ग्रंथ विरोध दोष आ जाएगा, पहले जिसको तुम कह रहे हो उसी को बाद में तुम काट दोगे, वो तो व्याघात दोष विषय को कहते, अपने ही जो प्रतिज्ञा को स्वयं काट दिया आपने, और एक ही प्रकरण में नहीं हो सकता ऐसी बात, अन्य प्रकरण में कहावत को अन्य उठाकर खंडन कर लो बात अलग चीज। एक ही श्लोक में आप जो है प्रतिज्ञा क्या क्या गेम प्रवक्ष्यामि और उपसंहार क्या कर रहे हैं न सत्तर ना सदुच्छत है नहीं निर्विशेष की ओर समापन कर उपसंहार कर रहे हो और बीच में कहां से विशिष्ट को घुसा दूंगा यहां विरोध हो जाएगा। तस्मात मतुपो बहुरीना समानार्थत्व प्रयोग श्लोक पूर्ण इसलिए मतुप जो है बहुरी के द्वारा बताए गए अर्थ के समानार्थ वाला होने के बावजूद भी जो प्रयोग हुई है उसको श्लोक पूर्ण करने के लिए मान लो भले या तो मैंने जो समास होता वो मान लो वह हमने बहुरी माना ही नहीं पहले आदिमत बना लिया मैंने फिर न आदिमति दी अनादिमत बना दिया या तो वैसे बना लो यदि कहते नहीं जी मैं अनादि शब्द को बहुरी समास बनाता हूं फिर उससे मतुप करना व्यर्थ है कहते हो तब कहते फिर मतुप श्लोक पूर्ण अर्थ मान लो मिनट खत्म। लेकिन है या मतुप प्रति मत परम अर्थ नहीं निकल सकता कि मत परम ले लोगे तो विशिष्ट हो जाएगा विशिष्ट अर्थ तो हम नहीं ले सकते हैं अतएव मत प्रत्य मतुप प्रत्य मानना ही पड़ेगा यहां पर असमत नहीं है यदि मत परम करेंगे तो असमत का आदेश मानना पड़ेगा और अनादिमत में मत जोड़ दूंगा तो मतुप मानना पड़ेगा और मतुप मानना ही उचित है यहां भले उस मतुप का अर्थ नहीं लेना चाहते हो हमें कोई आपत्ति नहीं है आप बहुरी समाज का अर्थ ले लीजिए तो समान अर्थ में मतुप आ नहीं सकता यदि कहते हो लेकिन हम श्रुति में कर दिया है छांदस है सबो श्लोक पूर्ण करने के लिए समान अर्थ में प्रत्यय कर दिया गया है मान लीजिए ये भी समाधान भाषा कर दिया अमृतत्व फलम ज्ञेयम मया उच्यते प्ररोचनेन अभिमुखीकृत्य आह न सत्तद्येयम् उच्यते नाप्यसत्त उच्यते क्योंकि कारण यह है हम इसको निर्गुण प्रकरण मानने का पीछे विचार करके देखिए ना शुरू क्या था फल क्या था अंत क्या है वो सारे को देखने से मालूम होता है आपको निर्गुण परख ही घटाना पड़ेगा अनादिमत परम शब्द को अतएव अनादिमत एक पद मानो परम अलग पद मानने ही में उचित बनता है अर्थ घटता है। अमृत फल को बताया है ना दूसरे पाद में गेयम मैं उच्चति थी प्ररोचन अमृत फल को बता करके उस गेय को मेरे द्वारा कहा जा रहा है जो उसका फल अमृतत्व है ऐसे प्ररोचना करके अब सुनने वाले को अपनी ओर अभिमुख कर लिया भगवान ने और अंत में क्या कर दिया न सत तज्ञेयम वह गेय सत नहीं है ऐसे कहा और वह गेय असत भी नहीं है ऐसे कह दिया है। इसे मानना पड़ेगा आपको समानार्थ वाला मान भी ले रहे हैं आप समानार्थ भले ही व्याकरण दृष्टिया नहीं हो सकती है ठीक है हम उसको मतुप का अर्थ मानेंगे ही नहीं श्लोक पूर्ण के लिए किया गया माना जाएगा इसलिए लाघव तो हमारा पक्ष है अर्थानुसारे ना यहां बहुरी समास न मानना ही लाघव है यदि हट करते हो हम बहुरी समास करेंगे क्योंकि दो काम करने के अपेक्षा तद्धित वृत्ति अपनाओगे समास वृत्ति अपनाओगे दो दो वृत्ति अपनाना पड़ेगा ना भाष्यकार के मत के अनुसार क्या हो जाएगा पहले आदिरस्य स्थिति आदिमत तद्धित वृत्ति अपनाया और फिर न आदिमत दीदी अनादिमत आपने नहीं तो समास वृत्ति भी ले लिया पंचवृत्तियां होती ना कृत तद्धित समास एक शेष सनाद्यंतवा धातवः पंचवृत्तयः जितने अधिक वृत्तियों का इस्तेमाल करो एक शब्द के निर्माण उतना ही गौरव होता है और मैं इसलिए केवल एक बहुरी समास से कर दे रहा हूं यदि पूर्व पक्ष यदि कहता है कोई बात नहीं आप व्याकरण दृष्टिया ही लाघव देखना चाह रहे हो तो कोई आपत्ति नहीं हमें तब हम मतुप को क्या मानेंगे श्लोक पूर्णार्थ मानेंगे अर्थ नहीं उसका मान लेंगे। और यद्यपि फलमुख गौरव से दोषत्वाद के आधार पर व्याकरण को भी मानना पड़ता है जा बहुरी समास करने से भी किसी प्रकार के अर्थ में कठिनाई होती है प्रकृतार्थ का विरोध होने की संभावना बनती है ऐसी स्थिति में गौरव जो व्युत्पत्ति करना भी लाघवी है वह भी अदोषाय भवती मुख्य पक्ष तो वही है फल मुख्य गौरव से अदोषत्वात् इसलिए भाष्यकार ने अपनी उत्पत्ति वह बता दी। फिर बाद गौण पक्ष है समानार्थ बहुरी सब जो मत प्रत्यय आयो श्लोकार्थ मान लेना गौण पक्ष है। तो पूर्व पक्ष कहता है ठीक है महाराज ये व्युत्पत्ति के बारे में आपने बोल दिया हम मान लिए लेकिन महता परिकर बंधेन कंठ रवेण उद्घुष्य जयम प्रवक्षामिति अननुरूप मुक्तम। जिस आधार पर आप इसको निर्गुण प्रकरण सिद्ध कर रहे हैं ना, उस आधार को उखाड़ना चाहता है पूर्व पक्ष। मूल आधार क्या था आपका? न सत न असत उच्चते, उसको कहता खंडन कर रहा पूर्व पक्ष। भगवान ने तो उल्टा बोल दिया, कहा कि मैं उस ज्ञेय के बारे में तुमको कहूंगा, बहुत प्रयास। महता परिकरण परिकर बंधेन, महान आयास विशिष्ट होकर के अपनी कंठ रवेण बड़ा जोर से उच्चारण करता हुआ उद्घोषणा किया भगवान ने कि ज्ञेयं तत्तेत प्रवक्ष्यामि, ऐसे कह करके अनन रूप मुक्तम स्व प्रतिज्ञा के विरुद्ध कथन कर दिया है ना। वक्ष्यामि कह रहे और न सत न असत उच्चते कह दिया। वक्ष्यामि कहा करके ऐसे लग रहा है ब्रह्म किसी शब्द को वाच्य है, वाच्यवाचक भाव से तुम कहोगे ऐसा लग रहा है। और यहां क्या कर दिया? जितने वाच्यवाचक भाव थे सबको खंडन कर दिया, नसत नासत कर दिया। ये तो लगता है अननुरूप जवाब है। जवाब क्या? वास्तव में जवाब तो है नहीं, प्रश्न तो है नहीं। यहां ये कहना पड़ेगा स्व प्रतिज्ञा के विरोध, प्रवक्ष्यामि कहना और नसत कह देना विरोध हो गया। प्रतिज्ञा विरोध रूपा एक शास्त्रार्थ में क्या होता है? प्रतिज्ञा विरोध एक निग्रस्तान, ऐसे ही कोई बोलता है तो वो शास्त्रार्थ में हार गया, ऐसे माना जाता है। भगवान ने भी ऐसे अनुरूप जवाब कथन कर दिया है, मैं स्व प्रतिज्ञा के विरुद्ध में बोल दिया है। यदि ऐसा कहते हैं तो कहते न, तुरंत वहीं रोक दिया भाष्यकार ने, ऐसे मत कहो। अनुरूपम एव उक्तम, भगवान ने अनुरूप ही कहा है। अरे खत्म, ऐसे कैसे हो सकता है अनुरूप है? कहते हैं वो ब्रह्म के बारे में बोलने के रास्ता और कुछ भी नहीं है ना, अतद व्यावृत्या, अतद व्यावृत्ति से ही कहनी पड़ती है और कोई रास्ता नहीं। अब कोई पूछा मुझे कपड़ा दिखाओ, कपड़ा कैसे दिखाए? जितना भी चित्र है सबको निषेध करने के अलावा और कोई रास्ता है तुमको कपड़ा दिखाने का? चित्र को तो मिटा नहीं सकते आप, बन गया वो तो पेंट हो रखा है, जितना भी छुड़ाओ तो छुटेगा है नहीं वो कपड़ा, कहां से दिखा लो उसको शुद्ध? वो कहते मुझे शुद्ध कपड़ा दिखाओ। तब आपको ये कहना पड़ेगा ये चित्र नहीं है, ये चित्र नहीं है कपड़ा, ये चित्र कपड़ा नहीं है, ये चित्र कपड़ा नहीं है। सर्व चित्र निषेध कर देने का नाम ही कपड़ा है, या नहीं? उसी प्रकार यहां कह रहे हैं सर्वासु ही उपनिषत्सु ज्ञेयं ब्रह्म नेति नेति अस्तुलम अनुणु इत्यादि विशेष प्रतिषेधे नैव निर्दिश्यते। बृहदारण्यकोपनिषद 3-3-6 नेति नेति, सभी उपनिषदों में उस ज्ञेय ब्रह्म के बारे में क्या उपदेश दिया? नेति नेति को दिया, कार्य कारण भाव से रहित है, मूर्त और अमूर्त से रहित है। बृहदारण्य के 2-3-6 अथवा क्या करें अस्तुलम अनुणु, प्रधान क्या 3-8-8 का है इत्यादि विशेष प्रतिषेध ही नहीं, वो इतने विशेष प्रतिषेध के द्वारा ही निर्देश किया। और केनो परिषद में क्या होगा? नेदम यदिदम उपासते, नेदम तत् इति वाचो अगोचर प्राप्त। क्यों? क्योंकि किसी भी शब्द का विषय ही नहीं है, वाणी का विषय नहीं, का मतलब क्या? किसी शब्द का विषय नहीं है। और नेदम यदिदम उपासते एक बार नहीं बोला, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नैदम इदम उपासते एक बार नहीं बोला है, 4-5-6-7-8 प्रथम खंड का केनो परिषद के 5 बार 5 मंत्रों में कहा है, 4 से 8 तक, 1-4 से 1-8 तक 5 बार बोले तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नैदम इदम उपासते इति वाचो अगोचरत्वात्। ऐसे क्यों कहा है? क्योंकि किसी शब्द का विषय नहीं होता। ननो पूर्व पक्ष कहता है न तदस्ति यद वस्तु अस्ति शब्द नोच्यते है, कहते ऐसा कोई वस्तु ही नहीं है संसार में जिसको अस्ति शब्द के साथ नहीं कहा गया हो। इसे ब्रह्म को भी तो कम से अस्ति शब्द से कह दो। अतः अस्ति शब्द नोच्यते नास्ति तद ज्ञेयम्, और यदि कोई अस्ति शब्द के साथ नहीं कहता है फिर तो मानना पड़ेगा वो ज्ञेय ही नहीं है। विप्रसिद्धम तो और ऐसे कथन करना विप्रसिद्ध होगा, ज्ञेयम तद अस्ति शब्द नोच्यते इति च। कार्य ज्ञेय भी है वो, लेकिन वो अस्त शब्द के साथ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो भी ज्ञेय क्या है, घटो अस्थि पटो अस्थि मटो अस्थि बोलते कि नहीं बोलते हो, हमेशा अस्त शब्द के साथ ही ज्ञेयों का वर्णन होता है। और आप कह रहे न सत कह करके अस्त शब्द के साथ ब्रह्म कथन करने से निषेध कर डाला आपने, फिर तो प्रक्षित बात कह रहे ज्ञेय है भी वो और अस्थि बोध भी नहीं है, गड़बड़ हो गया। इति च न यहां खत्म कर देना, इति च न पूर्व पक्ष समाप्त हो जाता है ननु से लेकर के पूर्व पक्ष, इति च न ऐसा मत कहो, क्यों न तावत नास्ति नास्ति बुद्धि अविषयत्वात्, फिर तो नास्ति के साथ जोड़ लो उसको, ये भी नहीं कह सकते आप, क्यों नास्ति बुद्धि अविषयत्वात्, तो नास्ति बुद्धि का विषय नहीं बनता है वो, अस्ति शब्द के साथ उसे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमेशा ज्ञेय का कोई नियम नहीं है, हमेशा अस्ति शब्द से बोलना है, कि घटो अस्ति बोलते हो तो ठीक है, लेकिन घटो नास्ति भी तो बोलते हो, ज्ञेय को नास्ति के साथ नहीं कहा गया, फिर नियम कहा रह गया, अस्ति के साथ ही बोलना चाहिए हमेशा ज्ञेय को, नास्ति के साथ भी बोला जा सकता है, यानी ब्रह्म का अलग लक्षण ज्ञेय है जो इसको अस्ति के साथ कह सकते हो ना नास्ति के साथ। इस सिद्धांत जो कहता है तावत नास्ति, तावत न न कह कर तावत नास्ति, क्यों नास्ति बुद्धि अविषयत्वात्, पर नास्ति बुद्धि का भी वो विषय नहीं है। तब पूर्व पक्ष ननो सर्वा बुद्धि अस्ति ना अस्ति बुद्धि अनुगता, जितनी भी ज्ञान होती है वो अस्ति के साथ अस्ति ज्ञान अस्ति बुद्धि को अनुगत होकर भी होता है, क्योंकि नास्ति में भी अस्ति छिपा हुआ है ना, नास्ति में भी अस्ति अनुगत है, अस्ति के बिना नास्ति कैसे बोलोगे आप, इसीलिए सर्वबुद्धि नास्ति बुद्धि भी अस्ति ना अस्ति बुद्धि अनुगत ही है, नास्ति बुद्धि में भी अस्ति बुद्धि छिपी हुई है, इसीलिए सारी बुद्धियों में अस्ति तो है ही, अस्ति के बिना कोई बुद्धि नहीं हो सकती। एवं सति ज्ञेयम अपि अस्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषय वा स्यात्, नास्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषय वा स्यात्, फिर तो एवं सति ज्ञेयम अपि जो कुछ भी ज्ञेय होता है वो अस्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषय हो सकता है या नास्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषय हो सकता है। इसलिए हमेशा लोक व्यवहार में क्या देख रहे हैं आप, या तो ज्ञेय अस्थि बुद्धि का विषय बनेगा या नास्ति बुद्धि का विषय, घटो अस्थि में घट क्या हो गया अस्थि बुद्धि विषय हो गया, घटो नास्ति में नास्ति बुद्धि विषय हो गया, दो में एक ही हो सकता है। तो न सिद्धांत के ऐसे मत कहो, सिद्धांत कहता है ऐसे मत कहो, क्यों अतीन्द्रियत्व उभय बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषयता, क्योंकि ब्रह्म कैसा है अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय होने से उभय बुद्धि अनुगत प्रत्यय का विषय वो नहीं हो सकता, अस्ति बुद्धि का विषय भी नहीं, अस्ति बुद्धि के प्रत्यय का विषय नहीं हो सकता। यद्धीन्द्रिय गम्यम वस्तु, फिर आप कठोर परिसर में कैसे कह दिया, आप शंका कर सकते हैं ना अस्तित्व उपलब्ध्य कैसे कह दिया आपने, वहां पर अस्ति बुद्धि विषय नहीं बोल रहा हूं, अस्तित्व बस अस्ति करके ग्रहण करो, अस्ति का विषय तुमने नहीं, जैसे घटो अस्थि में अस्थि का विषय तुम घट को लेते हो, वैसे ब्रह्म अस्तित्व अस्थि का विषय तो ब्रह्म को ग्रहण नहीं कर सकते आप, अस्थि रूपेण ग्रहण कर सकते हो, माने सामान्य सत्ता, वो अस्थि क्या है सामान्य सत्ता, और ये घटो अस्थि आप जो ले रहे हो ये विशिष्ट सत्ता है, सामान्य सत्ता रूपेण ब्रह्म को ग्रहण कर सकते हो, विशिष्ट रूपेण ग्रहण नहीं हो सकता, वो यहां पर शास्त्र बोला जा रहा है। यदि इंद्रिय गम्य वस्तु घटाधिकम तद अस्थि बुद्धि अनुगत प्रति विषम, स्पष्ट कर दिया ना, जो इंद्रिय गम्य वस्तु होता है घटादि वही अस्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय का विषय होगा, अथवा नास्ति बुद्धि अनुप्रत्य विषय दो में एक होगा, जो इंद्रिय गम्य विषय है वो घटादि वस्तु वही या तो अस्ति बुद्धिगत प्रत्यय का विषय बनेगा अथवा नास्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय का विषय बन सकता है। इदं तु ज्ञेयम्, ये जो जय ब्रह्म है वो कैसा है अतीन्द्रियत्वेन शब्दिक प्रमाण गम्यत्वात्ंद्रिय, इसलिए शब्दिक प्रमाण गम्य एकमात्र शब्द से तात्पर्य क्या? उपनिषद, पूरा वेद भी नहीं लेंगे हम, वेदों का सिर श्रुति शिर उपनिषद मात्र गम्य। इसे तंतु औपनिषद पुरम वेद है ना, औपनिषदम पुरुषम वेद कहा। शब्दिक प्रमाण गम्यत्वात् न घटादि उभय बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषय, इसलिए घटादि के समान अस्थि बुद्धि या नास्ति बुद्धि अनुगत प्रत्येक विषय नहीं हो सकता। अतो इसलिए जो भगवान ने जो अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप ही कहा है न सत्य नास्ते, वह न सत्य है न असत से कहा जा सकता है, जो कहा है बिल्कुल उचित कहा। तब पूर्व पक्ष मानता ने वो कहता नहीं भाई, विरुद्ध कहा है भगवान, यत्तुक्तं विरुद्ध उच्यते गेयं तत् न सत् नास उच्यते। ये जो तुमने कहा था पूर्व पक्षी ने, नहीं जी गेय भी है और असत्य असत दोनों ही नहीं, दोनों में से एक तो मानना पड़ेगा गेय है, तो ऐसे उसने कहा था ना, एक तुम कह रहे गेयं प्रवक्ष्यामि और तन्नास नास उच्यते ये विरुद्ध है आपने जो कहा था, इति न विरुद्धम। भाष्यकार का तो वास्तव विरुद्ध भी नहीं है वो, क्यों केनो प्रश्न में क्या कहा, अन्य देवत विदितात अथो विदितात अधि, एक तीन में अन्य देवत विदितात अथो अविदितात अधि, अविदित से भी अन्य है अविदित से भी अन्य है, मैंने कार्य सत से भी अन्य है और कारण असत से भी अन्य है, दोनों से भिन्न है, ये श्रुति प्रमाण है। इसे कार्य कारण भाव रहित वस्तु को यहां नसत नसत उच्चते कह दिया भाषिक भगवान ने, तो कहां विरोध हुआ? श्रुति भी ज्ञेय भूता ब्रह्म को कार्य कारण भाव रहितत्व नहीं निर्देश किया है, यानी सब बाह्याभ्यंतर इत्यादि के द्वारा भी, इधर से यहां पर भी यदि स्मृति में भगवान कह रहे हैं कार्य कारण भाव रहित है करके, तो गलत कहां हुआ? श्रुति के अनुरूप ही तो है, अनुरूप तो है नहीं। तब कहते हैं श्रुति रूप वृद्धार्थ, अरे श्रुति भी उल्टा सीधा बोल रही है तो हम थोड़ा मान लेंगे, बताओ श्रुति पर भी मार दिया पूर्व पक्षी ने, अरे वेद को भी ऐसे वेद को नहीं मानते जो आप उल्टा पुल्टा बोलते हैं, वृद्धार्थ बोल रही है। जिस प्रकार से पूर्व पक्ष बड़ा सुंदर दृष्टांत लाता, बड़ा कर्मकांडी है ये, साधारण नहीं है ये, लगता है कर्म का ला रहा है वो, द्वैतवादी है ना पक्का, विशिष्ट वो भी चाहता है भगवान ब्रह्म को विशिष्ट ही चाहता है, निर्विशेष ब्रह्म को नहीं मानना चाहता है वो। यथा यज्ञाय शालाम आरभ्य को ही तद्वेद यदि अमुष्मिन लोके अस्ति वा न वा इति इत्येवम् इच्छति। जैसे वह कर्मकांड शास्त्र में कहा प्राचीन वंशं करोति इति, यहां मेरे देखो अंतिम पंक्ति अंतिम शब्द से शुरू, प्राचीन वंशं करोति ऐसे कहा, कोई विशेष यज्ञ करने के लिए जो यज्ञ मंडप का जो छत होता है ना, उस छत को कि बांस पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए झुका हुआ, प्राचीन वंशम करो, अब उसके अनुसार यज्ञ मंडप व्यक्ति ने बड़ा मेहनत करके बनाना पड़ेगा, बनाया व्यक्ति ने, बनाने के बाद में पारलौकिक फल यज्ञानुष्ठानार्थम शाला निर्माण प्रस्तुत्य, पारलौकिक फलों के साधन भूता यज्ञानुष्ठान के लिए शाला यज्ञशाला का निर्माण को प्रस्तुत करके ये मंत्र टुकड़ा आ गया को ही तद्वेद, अरे कौन जानता है बात को, क्या वास्तव में कोई स्वर्गलोक भी है या नहीं है, जिसके लिए यज्ञ करने जा रहे हैं वो है क्या स्वर्ग कि नहीं है, अस्ति वा नवा इति, ये तो श्रुति स्वयं कह रही है, बताओ यज्ञ का विधान कर दिया स्वर्ग के लिए और फिर वही आगे क्या बोल दिया, स्वर्ग है या नहीं है मालूम भी नहीं किसी को भी, कह दिया तो पर विरुद्ध बात कर रहे कि नहीं करें, ऐसी श्रुति को अप्रामाणिक बोलना चाहता है पूर्व पक्ष, तो सिद्धांत कहते नहीं नहीं विधि शेष होने से अर्थवाद है, ये वेद का स्तुति है, वेद क्या कह रहा है ऐसे बोलकर विरुद्धार्थ कथन करके एक ज्ञापन करना चाहता है, चाहे स्वर्ग हो या न हो, विहित है ना परागृहस्थ है तो कर्म करो, विहितत्वात् करना ही चाहिए चाहे स्वर्ग हो या न हो, इस तरह श्रुति प्रयोग से घटाना है विधिशेष होने से। तब पूर्व पक्ष कहेगा ये भी विधिशेष है ना, नसद असद उच्चते ये भी अर्थवाद बोल दो बोलेगा वो, ये शास्त्र चलेगा। देखिए यदि चेत न विदित अविदिताभ्याम अन्यत्र श्रुते अवश्य विज्ञेय अर्थ प्रतिपादन करता। यहां बोले अर्थात इत्यादि कुछ ही बोल लो, लेकिन उस श्रुति जो केनोपनिषद का है ना, विदित अविदित से अन्यत्व ने जो श्रुति कार्य है वो अवश्य विज्ञेय अर्थ का प्रतिपादन करके मानना पड़ेगा। विज्ञेय ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं मानना पड़ेगा, वहां तो अर्थात तो कुछ भी नहीं घटा सकते, आगे पीछे से कोई शब्दावली नहीं है, प्रवक्षा में ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पर, वहां तो गुरु शिष्य का संवाद है। के नेषितम प्रेषितम मन से शुरू करके प्रश्न पूछा शिष्य, उत्कृष्ट शिष्य ने, उसको गुरु ने सीधे निर्गुण ब्रह्म को उपदेश दे रहा है, वहां तो कोई ऐसा संशय ही नहीं है। हाँ, जैसे तुम कर रहे गुरुदार्थता आदि, इसे उस मंत्र का आधार पर आप यहां भी घटा सकते हैं। अरे वह मंत्र जिस प्रकार से अवश्य विज्ञानार्थ प्रतिपादन पर है, वैसे यह श्लोक भी अवश्य विज्ञान प्रतिपादन पर के मानो। फिर यदि अमुष्मिन इत्यादि तो विधिशेष अर्थवाद, और ये जो मंत्र में आता है, ये मंत्र कहाँ का है? तैत्री संहिता 6.1.1 का था। यद्यमुष को ही तद्वेद यद्यमुष्मिन लोके अस्तिवा नवा इति, तैत्री संहिता 6.1 उसी मंत्र का टुकड़ा फिर आगे भाषकर ले रहे हैं। यद्यमुष्मिन इत्यादि जो वाक्य था, ये क्या है? ये विधिशेष भूतार्थवाद है। तब पूर्व पक्ष कहेगा फिर यहां भी विधिशेष मान लो, अर्थवाद मान लो, खत नहीं, विधि कहा है पहले? तो विधि है क्या पहले? वहां तो था विधि, प्राचीन शालां करोति प्राचीन वंशं करोति विधि था, है ना? वहां तो विधि था, उसका शेष अर्थवाद मान लिया। यहां का विधि है ब्रह्म करोति, है कोई इसकी? तो उसका शेष मान के अर्थवाद मान लू, ऐसा हो नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, उपपत्ति एक और हेतु देंगे भगवान भाष्यकार, एक और कारण उपपत्ति भी हमारे पास, जिसका निर्धारण हो रहा है निर्गुण ब्रह्म का प्रकरण है, विशिष्ट ब्रह्म का नहीं, गुण का नहीं है।